w krajach bogatszych 2-3 razy więcej. No i tu jest problem, myślę. Brakuje tej stanowczości i wytrwałości. Dziękuję bardzo. Gośćmi Trójki byli Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, oraz Grzegorz Ogonek, ekonomista ING Banku Śląskiego. Dziękuję Paweł Sołtys, do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Zapraszamy do reklamy. Fajne kawałki. Co to za stacja? Orlen? Orlen. O. Tak! Jeśli chcesz słuchać w samochodzie tylko największych światowych i polskich hitów, przyjedź na stację Orlen. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj z promocyjnej ceny 3,99 za płytę z hitami. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wielu innych. Do wyboru płyty z hitami światowymi, polskimi i dla dzieci. Tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr. Impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Lubię wpaść do znajomych na śniadanie albo pokręcić się na grillu. No taka jestem morlińska. Taka kiełbasa morlińska jest teraz w Polomarkecie z upustem 33% w cenie 9,99. Kiełbasa morlińska za 9,99. Zaproś ją do siebie. Polomarket, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 maja, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Sprawa pożyczki prezesa PiSu może mieć finał w sądzie. Platforma nie wyklucza, że skieruje ją do prokuratury. Ze względu na niebezpieczną sytuację MSW w Kijowie zaleca cudzoziemcom opuszczenie wschodniej Ukrainy. Kogo w eurowyborach popierają młodzi ludzie? Za chwilę o prawyborach wśród uczniów. Ale zaczynamy od sytuacji na Wiśle. Fala wezbraniowa już opuściła Lubelszczyznę, przechodzi teraz przez Mazowsze. Na razie nie ma informacji o tym, że gdzieś doszło do przerwania wałów. Cały czas są one umacniane. IMGW informuje, że jutro będą burzowe opady, ale zagrożenia powodzią nie wzrośnie. Na południu Polski trwa tymczasem usuwanie skutków intensywnych opadów. W wielu miejscach ludzie nadal muszą uporać się ze sprzątaniem i wypompowywaniem wody z podtopionych budynków. Bo to wszystko jest błoto, prawda? Więc polewamy jakąś wodą, żeby to schło i wylewamy tę wodę z pomieszczeń gospodarczych. No zobaczymy, jak będzie. Przenieśliśmy to, co się dało, to udało nam się przenieść do góry. Natomiast rzeczy, które się nie udało, jak piec centralny na przykład, różne rzeczy takie gospodarcze, no to zostały zalane. W Małopolsce najbardziej ucierpieli mieszkańcy powiatów Limanowskiego, Nowosądeckiego, Suskiego, Nowotarskiego i Tatrzańskiego. Nie mieliśmy do czynienia z powodzią, tylko z miejscowymi podtopieniami. Mówi Jan Brodowski, rzecznik małopolskiego wojewody. Interwencja ze strony państwa będzie adekwatna do sytuacji i zdarzeń. W sumie w Małopolsce podtopionych zostało około 1000 budynków. Uruchomiły się też osuwiska, które zagrażają wielu domom. Ulewne deszcze spowodowały również uszkodzenia infrastruktury. Podmyte zostały mosty, drogi oraz tory kolejowe. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja związana z ostatnimi opadami. Święta Wisły w Warszawie w ten weekend nie będzie. Ratusz odwołuje imprezę, a chodzi nie tylko o bezpieczeństwo. Przejście takiej fali powodziowej spowoduje zanieczyszczenia na naszych plażach. Musimy po prostu zakasać rękawy i uprzątnąć to wszystko. Rzeczniczka ratusza Agnieszka Kłąb zapowiada, że impreza odbędzie się prawdopodobnie w czerwcu. Platforma pyta szefa PiSu, od kogo pożyczył 200 tysięcy złotych. Newsweek ujawnił, że Jarosław Kaczyński w swoim oświadczeniu majątkowym nie wpisał, kto ponad 2 lata temu udzielił mu pożyczki. PO nie wyklucza, że sprawę skieruje do prokuratury. Prezes PiSu odpowiada, że ujawni nazwiska wierzycieli, jeśli okaże się, że jest taki obowiązek. Jak napisał Newsweek, w oświadczeniu majątkowym Jarosława Kaczyńskiego, które złożył w Sejmie na początku kadencji, wpisano, że zaciągnął pożyczkę prywatną w wysokości 200 tysięcy złotych. Nie ma tam ani słowa od kogo. Dlatego PO domaga się czasie uzupełnienia tych danych. Pan Jarosław Kaczyński ponad prawem stawiać się nie może. Szef sztabu PO Tadeusz Zwiewka dodaje, że jeśli prezes tego nie zrobi, Platforma złoży wniosek do prokuratury. Jarosław Kaczyński tłumaczy, że pieniądze pożyczał na leczenie swojej mamy. Dodał, że jego sprawozdania majątkowe wielokrotnie sprawdzała Sejmowa Komisja Etyki i nie miała do niego żadnych pretensji. Jeżeli zapadnie taka decyzja Komisji Etyki, że wszyscy ujawniają swoich prywatnych wierzycieli, to oczywiście ja też ujawniam. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, każdy polityk musi wpisać zaciągnięte zobowiązania finansowe o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. Są to kredyty, pożyczki oraz warunki, na jakich zostały one udzielone. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Szef ukraińskiego MSW zaleca cudzoziemcom opuszczenie wschodniej Ukrainy. Jego zdaniem jest tam teraz zbyt niebezpiecznie. Według szefa MSW zwiększa się liczba napadów na obcokrajowców, szczególnie ciemnoskórych. Władze winią za to ksenofobię separatystów. Dotyczy to przede wszystkim terenów przez nich kontrolowanych. Rządzący myślą jednak głównie o wyborach. Arsen Awakow podkreślił, że w części obwodów Donieckiego i Ługańskiego jest duże ryzyko zamachów terrorystycznych i prowokacji. My zdajemy sobie z tego sprawę i nikogo nie oszukujemy. Na dużym terytorium tych obwodów nie uda się zorganizować normalnych wyborów. Premier Arsenij Jaceniuk podkreśla, że nie wpłynie to w znacznym stopniu na rezultat głosowania. W imieniu rządu mogę zapewnić, że na Ukrainie odbędą się zgodne z prawem wybory i będziemy mieć pełnoprawnego prezydenta. Władze nie tracą przy tym nadziei na znalezienie pokojowego wyjścia z sytuacji. Trzeci Okrągły Stół Jedności Narodowej, który ma się odbyć w środę, zostanie zorganizowany w Doniecku. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Za 6 dni wybory do Parlamentu Europejskiego, ale już dziś w prawie 1300 gminach i szkołach ponadgimnazjalnych Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowało prawybory. W jednym ze stołecznych liceów spore szanse mają partie, które w badaniach opinii publicznej mają raczej niskie poparcie. Koalicja Europa Plus i Twój Ruch. Podoba mi się ich plan ze względu na to, że jest najbardziej liberalny. Jest to jakieś tam przedstawienie młodzieży. Na ruch narodowy. To jest taki ruch, można powiedzieć, patriotyczny. Ma na celu dobro naszego narodu. Na Platformę Obywatelską, ponieważ moi rodzice też prawdopodobnie by głosowali na Platformę Obywatelską. Robiłam ten test latarnika. Zagłosowałam tak, jak mi wskazał ten latarnik. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Młodzi ludzie przyznają też, że nie interesują się polityką, a spoty wyborcze zamiast ich zachęcać do głosowania, częściej zniechęcają. Nasz reporter postanowił sprawdzić więc, jaki stosunek do wyborów i spotów mają dorośli. Są spoty w telewizji, to uciekam przed nimi, bo mi nie odpowiada ich treść. Bez przerwy mnie tym zanudzają. Moim obowiązkiem jest wybrać się na te wybory, natomiast jeżeli chodzi o kandydatów, no to na razie jeszcze nie bardzo się orientuję, na kogo będę głosowała. Jeżeli chodzi o spoty, widziałem, natomiast ja mam swój własny pogląd i te spoty reklamowe nie przekonują mnie. Wybory do Europarlamentu już w niedzielę, a wyniki młodzieżowych prawyborów 3 dni później, 28 maja. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. To ostatki 34. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie w Chorzowie. Ruch od 18 gra z Wisłą Kraków i proszę sobie wyobrazić, że w tym meczu padły już 4 bramki. Prowadziła Biała Gwiazda po golu Pawła Broszka, wyrównał z karnego Filip Starzyński. Prowadzenie niebieskim dał Grzegorz Kuświk, ale niemal równo z gwizdkiem sędziego kończącym pierwszą część meczu na 2-2 trafił z karnego znów Brożek. A Louis van Gaal, już oficjalnie trenerem Manchesteru United, Holender na dobre do roboty na Old Trafford, weźmie się jednak dopiero po mundialu w Brazylii. Tam poprowadzi reprezentację swojego kraju, a w pracy z United pomoże mu w roli asystenta Ryan Giggs. Z Wysp Brytyjskich przenosimy się na Białoruś, do Mińska konkretnie. Tu trwają hokejowe Mistrzostwa Świata Elity. W zakończonych spotkaniach Francja 6-2 wygrała z Danią, a Finlandia 4-3 z Kazachstanem. W Egipcie tymczasem rozpoczął się Rajd Faraonów. To 5. runda Pucharu Świata w rywalizacji cross country. O dobre miejsce mają zamiar walczyć Marek Dąbrowski i pilot Jacek Czachor. Ten drugi zapowiadał start z kopyta. Od samego początku trzeba narzucić dobre tempo, liczyć na bunt zawodników, żeby być w czołówce. Zawodników może nie jest dużo, ale Nasser jest lider Pucharu Świata, jest Terranowa, który się dawno nie pokazywał na tych zawodach, także jest do kogo się porównywać. Chciałbym jeszcze uspokoić kibiców kolarstwa. Nie informujemy, co dzieje się na trasie Giro d'Italia, bo dziś kolarze mają labę. Do ścigania po jednodniowej przerwie wrócą jutro. W meczu ruchu Chorzów z Wisłą Kraków bez zmian remis 2-2 jest 50. minuta tego spotkania. A kolejny serwis sportowy w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Z każdym dniem w tym tygodniu ma być coraz cieplej. Pod koniec tygodnia być może 30 stopni, ale będą nam towarzyszyły wiosenne burze. Nie grozi nam natomiast fala kolejnych intensywnych opadów deszczu, choć słabe, przelotne będą się pojawiały. Także tej nocy temperatura w nocy od 9 do 12 stopni. Jutro sporo słońca, lokalnie przelotne opady, a na wschodzie, na Kujawach, na ziemi łódzkiej i na Śląsku niewykluczone burze. Temperatura jutro od 22 do 26 stopni, najcieplej na zachodzie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji poniedziałkowej popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Robert Kantraj. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Grzegorz Hoffman, jak co poniedziałek? Dzień dobry. Dzień dobry. Zostawiamy czy wyłączamy? Zostawiamy. Rozumiem, walka o puchary. No tak, staje się. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Laptop Asus z Windows 8 za 1099. Tak, w Neonet laptop Asus z Windows 8 za 1099. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy, ponad 500 autorów z Polski i świata, spotkania z nauką i książką akademicką, festiwal Komiksowa Warszawa, rodzinny weekend z książką, konkurs z nagrodami, przebierz się za postać z komiksu. Warszawskie Targi Książki od 22 do 25 maja. Stadion Narodowy, partner medialny Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH+. Jest 19.12, właściwie i pół w tej chwili, w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa już teraz całkiem oficjalnie Grzegorz Hoffman. Audycja GH+ rozpoczęta, a realizuje ją Elżbieta Malinowska. Jeśli chodzi o zawartość dzisiejszego programu, to za kilka minut po najbliższej piosence połączymy się z Arturem Rojkiem. No i dowiemy się nieco więcej głównie o artystach polskich, którzy mają się pojawić w tym roku na OFF Festiwalu. No a poza tym dzisiaj muzyka z nowych płyt, takich naprawdę jeszcze gorących, bo niektóre mają swe premiery dziś. No i to właściwie tyle. W skrócie, wracając do muzyki, to był fragment płyty The Reconstructed, tytułowy utwór z tego albumu Lee Baines, The Third and the Glory Fires. To jest kapela, która pojawi się w tym roku na OFF Festiwalu właśnie. No więc mniej więcej, między innymi tak jakby zapowiedź Artura Rojka, raz jeszcze z tego samego albumu, tym razem utwór zatytułowany The Weeds Downtown. Lee Baines, The Third and the Glory Fires, płyty The Reconstructed, utwór The Weeds Downtown. Znasz ten zespół, prawda, Arturze? Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór Grzegorzu. Dobry wieczór. Tak, oczywiście, chciałem się zapytać o zdanie w ogóle, jak co myślisz o tym, bo to taka bardzo specyficzna rzecz. Ja wiem, taka trochę, znaczy w dużej mierze osadzona w tradycji, a jednocześnie brzmiąca przy okazji dosyć hałaśliwie. Mnie się to podoba. No zresztą oczko w głowie Jonathana Ponemana, bo to zespół wydany przez Sapo w ostatnim czasie i też jeden z zespołów, którzy zagoszczą na festiwalu w tym roku. Tak, ale dzisiaj nie o zagranicznych zespołach będziemy mówić. No właśnie, dzisiaj artyści z naszego kraju. Dzisiaj bardzo silna grupa artystów z Polski. To będzie grupa, która w zasadzie w 90% zamknie całościowy line-up. Pozostaną nam jeszcze debiutanci w namiocie Trójki. Pozostanie jeszcze kilka takich niespodzianek i debiutanci, których będziemy wybierać my jako Off Festival, ale o tym będziemy jeszcze mówić w najbliższym czasie. Dzisiaj, tak jak wcześniej powiedziałem, silna grupa polskich artystów. Tradycyjnie, jak każdego roku, pojawia się zespół, który odgrywa jakąś znaczącą, kultową dla polskiej muzyki płytę. Tym razem będzie to zespół Trymieński, zespół Kobiety, który zagra swój debiut Kobiety. Jeżeli pamiętacie takie hity jak Marcello, czy Mieszkania nade mną, czy Kaszubskiego Szamana, i taką bardzo, bardzo specyficzne brzmienie, które kobietom udało się osiągnąć, bliskie Easy Listening czy Stereo Lab, to tam na tej płycie to znajdziecie. Zespół Kobiety, trójmiejska formacja dowodzona przez Grzegorza Naworskiego, byłego lidera Ego, obecnie działającego już pod swoim nazwiskiem, zagrają album pod tytułem Kobiety. Kolejna niespodzianka tutaj dla wszystkich fanów muzyki elektronicznej. Jeden z najbardziej zasłużonych polskich producentów, Mikołaj Bugajak, występujący jako Nun po raz pierwszy w historii, w swojej karierze, wystąpi na żywo. Nun Live to premiera możliwości tego ciekawego i kultowego wręcz już polskiego producenta. Kolejna rzecz, też bardzo ciekawa, tym razem bardzo bliska fanom, znaczy bardzo blisko jazzowi, natomiast jako że postać wychodząca daleko poza formułę muzyki jazzowej i inspirująca wielu artystów, nie tylko jazzowych, ale też artystów muzyki elektronicznej i jeszcze innych, postać, której poświęcony jest zespół, który odegra na festiwalu jego utwory, zespół dowodzony przez znanego polskiego wibrafonista Bernarda Maseliego, który wraz z innymi czterema wibrafonistami odegra utwory Jerzego Miliana. Zespół Tribute to Jerzy Milian to kolejny projekt, który pojawi się na Off Festiwalu, projekt, który organizujemy, który realizujemy wspólnie z pomocą Narodowego Centrum Kultury. Warszawska Orkiestra Rozrywkowa to zespół, który na Off Festiwalu pojawi się w bardzo ciekawej formie, odegra partyturę napisaną przez Becka, partyturę, której Beck nigdy nie wydał w postaci płyty, ale wydał w postaci partytury i może ją zagrać każdy, kto potrafi czytać nuty, więc Warszawska Orkiestra Rozrywkowa zagra na Off Festiwalu płytę Becka pod tytułem Song Reader. Legenda polskiej sceny niezależnej, zespół pochodzący z Krakowa, który w 1989 roku powstał, a dwa lata później zadebiutował kultową płytą Na własne podobieństwo, formacja Inkwizycja. To kolejny zespół, który pojawi się w tym roku na festiwalu. Głośny debiut Doroty Masłowskiej. Jesteśmy jednym z niewielu chyba festiwali, jak nie jedynym festiwalem, na którym pojawi się Mr. D, Dorota Masłowska. Anthony Corral, czyli Oliver Haim, gitarzysta zespołu Trebe, który debiutuje solową płytą, kolejny wykonawca. Dla fanów hip-hopu, rok po tym jak mieliśmy taką ożywczą energię w postaci Bisza, w tym roku kontynuuje to Zeus. bydgoski legendarny zespół Varieté. To kolejny wykonawca off festiwalu, który pojawi się w tym roku na naszym festiwalu, który jest tuż po wydaniu świetnej płyty pod tytułem Piosenki Kolonistów. Król, czyli dawny wokalista, lider formacji ULKR i kawałka Kulki, tuż po znakomitym debiucie pod tytułem Nielot. Victorial Candy, czyli zespół Candelarii Valiente, Argentynki, która mieszka w Warszawie i która od kilku lat artystycznie realizuje swoje odjechane pomysły wraz z pomocą męża Marcina Maseckiego, ale też nie tylko. Victorial Candy, kolejna formacja. So, to dla wszystkich fanów metalu i tego metalu takiego spod znaku Sun O. Jerzy Igor, jeden z członków zespołu Levity, a także zespołu Marcina Maseckiego, w odsłonie swojej solowej płyty pod tytułem Małej Płyty z muzyką dla dzieci. Merkabach, którego już gościliśmy na festiwalu jako jednego z debiutantów wybranego podczas konkursu. Tym razem po 3 latach Merkabach wraca po znakomitej płycie pod tytułem Moloch. No i na koniec bardzo tajemnicza postać. Postać na scenie występująca jako goryl. Ten goryl nazywa się Ebola Ape i wystąpi ze swoim współpracownikiem pochodzącym z RPA Bolsem, czyli Ebola Ape i Bols. To ostatni z tego setu, który dzisiaj wymieniłem, może nie, przedostatni. Jeszcze pojawi się moja skromna osoba, zaprezentuję też płytę, którą miałem okazję miesiąc temu wydać. A więc wszyscy od początku kobiety, które grają kobiety, Nun na żywo po raz pierwszy, Nun live. Zespół Bernarda Maseliego, tribut to Jerzy Milian, piosenki Jerzego, na utwory Jerzego Miliana, Warszawska Orkiestra Rozeszkowa, która gra z Song Riederbecka, Inkwizycja, Mr. D, Antony Koral, Zeus, Varieté, Król, Pictorial Candy, Soul, Jerzy Igor, Merkabach, Ebola Ape and Bulls. I tutaj, przepraszam, w tej dużej ilości zapomniałem o bardzo ważnej postaci, moim koledze z zespołu Leny Valentino, Jacek Lachowicz, ze swoim nowym projektem LAS. I Artur Rojek, który też pojawi się na festiwalu. To wszystko na dzisiaj. Arturze, dziękujemy ci bardzo. Ładny polski zestaw. No i cóż, słyszymy się przy kolejnej okazji. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia. No a my posłuchamy grupy The Dumplings, utwór, który już Państwo znają z anteny programu trzeciego, czyli Technicolor Yawn. In technical yawn, coffee and cigarettes. The Dumplings z płyty No Bad Days, utwór Technical Orion. The Dumplings na Off Festiwalu. Teraz natomiast pora na płytową premierę. Mówię premierę, mimo że już dziś był fragment tego albumu na naszej antenie, a może nawet więcej niż jeden fragment, bo to płyta tygodnia w programie trzecim. No i bardzo, bardzo świeża płyta. Grupa nazywa się The Black Keys. The Black Keys, album zatytułowany Turn Blue. Ledwie tydzień ma ta płyta. Down Auerbach, Pat Kearney i Danger Mouse. Chyba coraz większy wpływ ma ten ostatni. Producent, współproducent ostatnich płyt grupy duetu The Black Keys. Danger Mouse coraz większy wpływ ma na brzmienie i chyba nie tylko na brzmienie, bo jest również współtwórcą materiału z płyty Turn Blue. Szczerze mówiąc, zaczynam trochę mieć wątpliwości, czy pod względem pomysłów, jakości pomysłów, ta współpraca trochę się już nie wypaliła. Za nami utwór In Time, kolejny nosi tytuł Weight of Love. Tyle grupa The Black Keys ze Stanów Zjednoczonych. Zacron w stanie Ohio konkretnie. Kolejna amerykańska grupa przed nami, z tym, że z Brooklynu w Nowym Jorku. Woods. Zespół, który ze swoimi utworami pojawia się w audycji GH Plus już od ładnych kilku lat. Właściwie każda nowa płyta znajduje swoje miejsce w programie i chyba słusznie, dlatego że właściwie nigdy nie schodzą poniżej takiego przyzwoitego, ustalonego poziomu. Jeremy Earl, wokalista, gitarzysta, najważniejsza postać w zespole, od jakiegoś czasu prowadzi również wydawnictwo płytowe Woodsist. No i właśnie nakładem tego wydawnictwa ukazują się też płyty jego zespołu. Posłuchajmy z najnowszego albumu, który ukazał się dopiero co, a zatytułowany jest With Light and With Love, utworu Shining. To był utwór Shining z najnowszego, szóstego już albumu w dorobku nowojorskiej grupy Woods. Ta płyta zatytułowana jest With Light and With Love. Oczywiście jak zwykle chwilę, albo no parę chwil może po zakończeniu audycji, lista wszystkich prezentowanych w niej utworów pojawi się zarówno na stronie internetowej oczywiście programu trzeciego w zakładce audycji GH+, jak również na Facebooku, także na podstronie audycji GH+. Tam wszystkie tytuły, nazwy, nazwiska, a także filmiki ilustrujące prezentowane utwory. To tyle gwoli formalności, natomiast zanim posłuchamy kolejnego fragmentu z płyty grupy Woods, Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Dziś parę słów o Plastrze, czyli festiwalu, który już w najbliższą środę startuje w Toruniu. I choć tytuł festiwalu kojarzy się raczej z wizytą w aptece, to my uciekniemy w zupełnie inną dziedzinę projektowania graficznego. Festiwal się nazywa tak naprawdę Festiwal Plakatu i Typografii, ale oczywiście dotyczy bardzo szerokiego spektrum tej dziedziny sztuki, mianowicie znaki logo, typografia, okładki książkowe właśnie w tym roku silnie akcentowane, ale też w ogóle ID, czyli identyfikacja wizualna i wiele, wiele innych, czasami multimedialnych też zjawisk. Mówi Krzysztof Białowicz, Projektowanie graficzne to są plakaty, to są znaki graficzne, logo, które widzimy wszędzie, na butach, na koszulkach, na czapeczkach czy na samochodach. Też duża część wystroju samochodu to jest graphic design, czyli zaprojektowanie deski rozdzielczej i tak dalej. Oczywiście różnego rodzaju katalogi, kalendarze, identyfikacja wizualna danej firmy. Oczywiście internet też bardzo, bardzo mocno teraz ekspansywnie projektowanie graficzne wchodzi w ten rejon. Więc dużo kontekstów i wątków, które można poruszyć, a tegoroczny plaster szczególnie mocno skoncentruje się na porównaniu polskiej i hiszpańskiej grafiki projektowej. I co zaprezentują nam Hiszpanie? Plakat jak zwykle. Plakat, czyli Bognaut to Węgrzyn. Hiszpańscy plakaciści z Pampeluny, z Walencji, z Madrytu, z Barcelony. Oni będą reprezentowali tą szkołę, tą sztukę, sztukę plakatu. Wydawnictwa, ilustracja książkowa z Walencji, Vicente Ferrer z wydawnictwem przyjeżdża do nas. Zobaczymy bardzo dużą wystawę współczesnej ilustracji hiszpańskiej. I co jest ciekawe, tak zawsze nasuwa się porównanie, czym się różnią te plakaty i w ogóle projektowanie graficzne, ilustracje książkowe od tego, co jest w Polsce. W tym wypadku się różnią dosyć poważnie. Myślę, że krótko mówiąc, można to powiedzieć tak, że to jest inna ekspresja. Związana z tradycją też. Te korzenie afrykańskie jednak na Półwyspie Iberyjskim są dosyć mocno rozpoznawalne. I jeszcze bardzo ważny element festiwalu, czyli konferencja. 23 maja w piątek o godzinie 11 zaczynamy kontrowersyjną konferencję, która się nazywa Corrida. Ten tytuł nie ma nic wspólnego z Corridą jako taką, ale wziąłem to jako symbol, ponieważ kojarzy się z taką ekspresyjną formą istnienia, walki. Głównym tematem tej konferencji będzie ryzyko i kontrowersja w projektowaniu graficznym. Opowiedzą o tym hiszpańscy artyści, dwaj przedstawiciele Estudio Vaca z Pampeluny, Vicente Ferrer, Małgorzata Górowska, Marek Piekarski, Piotr Młodożeniec, Ryszard Kaiser i Grzegorz Laszu, który wystąpi z niesamowitym performersem, który pokazał rok temu w Berlinie i zbudziło to aplauz licznej widowni. Grzegorz Laszuk, znany z kontrowersji, z buntu jakby wewnętrznego swojego własnego, opowie to taki występ, który się nazywa Jak zabiłem polską szkołę plakatu, czyli obali pewien mit, z którym jesteśmy przez długie wieki związani. To 23 maja, a cały festiwal rusza już w najbliższą środę w Toruniu. Plaster, czyli Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii, także na stronie www.csw.toruń.pl. Zapraszam. Dziękujemy Agnieszce Opszańskiej. Wracamy do muzyki, a konkretnie do płyty grupy Woods zatytułowanej With Light and With Love. Powiedziałem, że to szósty album w dyskografii Woods. Być może niektórych Państwa to zaskoczyło. Według pewnego sposobu liczenia można powiedzieć, że ósmy, dlatego że na początku były wydane własnoręcznie niemalże płyty How to Survive in the Woods i niektóre portale czy niektóre periodyki płyty At Real House liczą jako, traktują jako właściwie debiut, pełnoprawny debiut, nie licząc tych pierwszych dwóch płytek. Wszystko jedno, szósta czy ósma. Tak jak powiedziałem, grupa Woods trzyma formę. Ta nowa płyta jest nieco łatwiejsza w odbiorze od niektórych wcześniejszych. To może być rozczarowujące dla niektórych z fanów, ale myślę, że mimo, że rzeczywiście słucha się tych piosenek dosyć przyjemnie, to akurat tutaj nie zeszli poniżej jakiegoś przyzwoitego poziomu. Jest trochę folkowo, jest taki lo-fi rock, oczywiście to wszystko podlane takim delikatnym, psychodelicznym sosem. Brzmi oldschoolowo i tak powiedzmy początek lat 70., ale melodie naprawdę niezłe, więc myślę, że mogę Państwu z czystym sumieniem polecić. Wracamy do muzyki. Teraz najbardziej, chyba najważniejszy utwór z płyty, tytułowy i jednocześnie najbardziej rozbudowany, chyba najciekawszy. With the Light and With Love. Raz jeszcze dla Państwa w tej godzinie grupa nowojorska Woods. Close.